Pascal Zenga Mambo. Tanzania. Adolf Tila. Salam to komela lelo na buzo. Na isoke wana na buzo. Na pariba boyo bona ninye. Na kisasa ba boyo bona ninye. Na braza ba boyo bona ninye. Na brisele ba kimio bona ninye. Michele kukana sapi ba inio. Mambo ne mayeno.